นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตตะสัมมาปะนิทิจะเอตัมมังคะละมุตตมันณโอกาสวันนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องมงคลชีวิตกันที่4ต่อไปท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายมงคลเป็นของดีทุกคนก็ต้องการทุกคนก็อยากได้ได้มงคลก็ดีหรือมงคล108ก็ดีทุกคนก็ต้องการทั้งนั้นเพราะเป็นมงคลล้วนแต่เป็นของดีแต่ว่ามงคลที่พระพุทธเจ้าเทศนั้นมี38ประการ38ประการนั้นได้เทศมาแล้ว5มงคลเรียกมงคลชีวิตมงคลชีวิตติดใกล้ที่ฟ้าอันวรรณคาวาสนาเจริญก็มันจะมีคนเขียนไปอย่างนี้ก็มีนะหลังจากนั้นสิ่งไหนที่เป็นมงคลเราก็ควรจะได้สนใจไม่คบคนพาลคบหาบัณฑิตที่ควรบูชิตตั้งจิตบูชาทราบเถิดเทวาจงจำสัจใจนี่ก็เทศมาแล้วอยู่ในประเทศอันสมควรนี่ก็เทศมาแล้วทำบุญไม่ในก่อน5มงคลนี่เทศแล้ววันนี้จะเทศมงคลที่6ตั้งตนไม่ชอบเรียกว่ามงคลชีวิตอัตถาธิบายข้อความต่อไปคำว่าตนตั้งตนไว้ชอบอัตตะสัมมาปณิธิอัตตะสัมมาปณิธิปณิธิแปลว่าตั้งไว้อัตตะตนสัมมาโดยชอบตั้งตนไว้ชอบคำว่าตนแปลว่าผู้ท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่หมายความว่าวนเวียนอยู่ในกามภพรูปภพอรูปภพหรือวนเวียนอยู่ในภูมิ31ภูมิคืออบายภูมิ4มนุษย์ภูมิ1เทวภูมิ6รูปภูมิ16อรูปภูมิ4นี่เขาเรียก31ภพ31ภพถ้าคำว่าตนอัตตะแปลว่าตนเนี่ยท่านแปลว่าท่องเที่ยวอัตตะธาตุไปท่องเที่ยวไปมามาพบน้อยพบใหญ่นี่เราเรียกกันว่าตนตามตนไว้ชอบตนจึงแปลว่าผู้ท่องเที่ยวไปในพบน้อยพบใหญ่ผู้เวียนว่ายไปเกิดอยู่ในกามภพรูปภพอรูปภพนี้แหละจะโดนมากกามภพนี่มากที่สุดรูปภพก็หายากอรูปภพก็หายากอายุยืนที่นี้ตนในมงคลนี้น่ะท่านได้ธนาราได้แจกกายกับใจท่านหมายเอาสองอย่างคำว่าตนคำนี้มันแปลหมายความในดังที่กล่าวคือแปลว่าท่องเที่ยวไปพบน้อยพบใหญ่นั่นก็อัตตะแปลว่าตนแต่ว่าคำว่าตนในมงคลนี้ที่ว่าตั้งตนไม่ชอบนี้ท่านหมายเอาทั้งกายและใจเพื่อได้แจกกายกับใจของบุคคลทุกคนและสัตว์ทั้งหลายทุกตัวตนด้วยทีนี้ตั้งตนไม่ชอบคือตั้งไว้ในที่ไหนจึงจะชอบท่านกล่าวว่าตั้งตนไว้ในศรัทธาตั้งตนไว้ในศีลตั้งตนไว้ในสุตตะตั้งตนไว้ในจาคะตั้งตนไว้ในปัญญานี่แหละ5ข้อนี้นะโยมลองตรวจดูสิของโยมมีไหม5ข้อนี้ศรัทธาโยมมีไหมศีลโยมมีไหมสุตตะโยมมีไหมจาคะโยมมีไหมปัญญามีไหมนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นนิยมเรียกว่าสารธรรมธรรมะที่เป็นแก่นของคนถ้าผู้ใดมีคุณธรรมทั้ง5ข้อนี้ผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้มีแก่นต้นอย่างแท้จริงศรัทธาแปลว่าทรงใจไว้ชอบเรานิยมแปลว่าความเชื่อคือเชื่อต่อพระปัญญาความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงๆอิติปิโสภควาพระองค์เป็นพระผู้มีพระภาคจริงๆแล้วก็ละชั่วทำดีตามที่พระองค์สอนใช่เรียกว่าศรัทธาสองศีลก็คือศีล5รักษาให้มั่น3สุตตะคือการสดับสับฟังฟังธรรมะฟังเทศน์ฟังธรรมนี่แหละจาคะก่อนบริจาคทำบุญทำกุศลอย่าจะมีทีเหนียวปัญญาก็ให้รู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษรู้ทางจิตสายทางไปนรกอย่าเดินหรือเว้นให้ห่างไกลทางไปเป็นเปรตอสุรกายเว้นทางไปเป็นปฏิฉันเว้นเดินทางไปมนุษย์เดินทางไปสวรรค์เดินทางไปพรหมเดินทางไปนิพพานนี่คือปัญญารู้ปัญญานี่ใช้มากอธิฐานธรรมก็ต้องเอาปัญญาเป็นข้อแรก ทำอะไรต้องมีปัญญาจะแก้ปัญหาชีวิตก็ต้องมีปัญญาแต่คนไม่มีปัญญาพอก้มใจขาดตัวตายกินยาตายครั้งที่หนึ่งไม่ตายสองครั้งสามครั้งจนตายตรงนี้อย่างนี้แหละคนด้อยปัญญาคนมีปัญญาเขาแก้ปัญหาชีวิตด้วยปัญญาทีนี้วิธีที่ตั้งตนไว้ชอบโดยยอดที่สุดแต่ให้ถูกต้องตามหลักทำในพระไตรปิฎกนั้นมีอยู่ทางเดียวคือเจริญวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นนั่นถูกที่สุดเรียกว่าตั้งตนไว้ชอบแน่การตั้งตนไว้ชอบนี้อาจจะแบ่งเป็นขั้นๆก็ได้นะถ้าจะให้ชัดขึ้นว่าตั้งตนไว้ชอบจะแบ่งเป็นขั้นสามขั้นตั้งตนไว้ชอบขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงตั้งตนไว้ชอบในขั้นต้นก็คือตั้งตนไว้ในพระรัตนตรัยถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นพุทธังสรังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเรียกว่าถึงพระไตรสมาคมนี้ก็เป็นการตั้งตนไว้ชอบหรือผู้ที่ถือศีลสูงขึ้นไปเกิดถือศีลห้ามันเป็นนิดนี้ก็ชื่อว่าตั้งตนไว้ชอบสูงขึ้นไปถือศีลแปดนี้ก็ชื่อว่าตั้งตนไว้ชอบสูงขึ้นไปบวชเป็นเณรถือศีลสิบนี้ก็ชื่อว่าตั้งตนไว้ชอบสูงขึ้นไปบวชเป็นพระถือศีล207นี้ก็ชื่อว่าตั้งตนไว้ชอบมันหมายเป็นขั้นเป็นขั้นหน่อยนะนี่เป็นขั้นต้นสูงขึ้นไปไหว้พระสวดมนต์เจริญสมถกรรมฐานนี้เป็นตั้งตนไว้ชอบขั้นกลางสูงขึ้นไปเจริญวิปัสสนานี้เป็นการตั้งตนไว้ชอบขั้นสูงในพระศาสนาดังนั้นคำว่าตั้งตนไว้ชอบจึงแยกเป็น3ประการตั้งตนไว้ชอบขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงหรือจะอีกในยะหนึ่งตั้งตนไว้ชอบขั้นต้นคือตั้งตนไว้ในประโยชน์6นี้ประโยชน์ปัจจุบัน4อย่างอุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นอารักขาสมราถึงพร้อมด้วยการรักษากัลยาณมิตรตาคบคนดีไม่คบคนชั่วสามัคคีตาเลี้ยงชีวิตให้พอเหมาะพอควรไม่ฝืดเคืองไม่พุ่มเฟือยรู้จักประหยัดนี้ก็คือว่าตั้งตนไว้ชอบขั้นต้นตั้งตนไว้ชอบขั้นกลางคือตั้งตนไว้ในศรัทธาตั้งตนไว้ในศีลตั้งตนไว้ในจาคะตั้งตนไว้ในปัญญาเรียกว่าประโยชน์ตกนะตั้งตนไว้ในขั้นสูงก็คือตั้งไว้ในปรมัตถประโยชน์ได้แก่วิปัสสนากรรมฐานอย่างนี้ก็ใช่เป็นการตั้งตนไว้ชอบโดยลำดับลำดับท่านเรียกว่าปักขันธนะศรัทธาวิ่งไปตามลำดับยกตัวอย่างมีบุรุษคนหนึ่งเป็นลูกเศรษฐีตั้งตนไว้ชอบใส่บาตรทุกวันทุกวันก็เรียนถามพระประจำตระกูลเขาเรียกว่าชีต้นท่านเข้าประจำตระกูลบอกหลวงพ่อผมใส่บาตรทุกวันทุกวันผมอยากจะพ้นทุกข์แต่ยังไม่พ้นทุกข์ทำไมอ้าวโยมถึงพระไตรสรณคมเจริญแต่จะรับพระไตรสรณคมพุทธังสรณคัจฉามิธัมมังสรณคัจฉามิประกาศตนว่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์ถึงพระไตรสรณคมหังพุทธันจะธรรมันจะสังฆันจะสนังคโตสาธุปันเตติปุสังโฆพุทธมามโคติมังทาเรโตข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ว่าเป็นดิบเพื่อนเจริญขอประสงค์ทรงจำข้าพเจ้าว่าเป็นพุทธธรรมกะคือผู้เคารพนับถือพระรัตนใจว่าเป็นดิบเพื่อนเจริญของตอนพระสงฆ์ก็ให้สิ้นในก่อนสาธุโตอัตถรัตโทสุขโตวิรุณหัวอัตถรัตโทจงมีประโยชน์อันใดแล้วจงถึงผลสุขผลเจริญงอกงามไปบูรณ์พระสงฆ์ให้สิ้นในก่อนท่านยังไม่พ้นทุกข์อีกเอารักษาศีลห้าจ้ะถ้ามาทานศีล5อีกก็ยังไม่พ้นทุกข์เอาศีล8ถือศีล8ก็ยังไม่พ้นทุกข์เอาบวชเป็นเณรรักษาศีล10ก็ยังไม่พ้นทุกข์เอาบวชเป็นพระศีล207โหยิ่งแย่เลยไม่รู้จะเหยียดเท้าเหยียดมือไหนมีแต่ทุกข์ใครจะบาปทั้งนั้นเฮ้ยศึกดีกว่าพร้อมอยากศึกไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเธอสามารถรักษาใจอย่างเดียวได้มั้ยได้พระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าสอนให้สมถานเป็นพระอรหันต์เลยแน่อย่างนี้เขาเรียกตั้งตนไม่ชอบแท้ไปตามลำดับตำดับตั้งแต่ตามโน่นถึงสูงถึงนิพพานเลยนี่แหละชอบจริงๆชอบอย่างนี้นะทีนี้ปัญหาข้อต่อไปเมื่อตั้งตนไม่ชอบแล้วว่าถือว่าเป็นมงคลนะเป็นมงคลอย่างไร1เป็นมหากุศลคนที่ตั้งตนไว้ในศรัทธาศีลขุตตะจาคปัญญานี่เป็นกุศลเขาเรียกมหากุศลเป็นบุญอันยิ่งใหญ่2ชื่อว่าเป็นคนไม่ประมาท3เป็นผู้บำเพ็ญสารธรรมเอาแต่ทำที่เป็นแก่นคือเป็นผู้มีแก่นของคนนี่แหละเป็นก็เป็นมงคลที่แต่อย่างเนี้ยไม่เอาเปลือกคนนี่เอาแก่นคนนี่นะแล้วก็5เป็นผู้มีสิกขา3ศีลสมาธิปัญญา6 เป็นผู้เตรียมตัวก่อนตายเจ็บเป็นผู้รักษาสัตว์ทำสามปริยัติปฏิบัติปฏิเวทแต่เป็นผู้มีความสวัสดีในที่ถูกสถานในการทุกเมื่อเก้าเป็นผู้มีหวังที่จะได้รับสมบัติสามประการมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติสิบเป็นผู้ได้บูชาพระรัตนตรัยอย่างสูงสุดสิบเอ็ดเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติสิบสองเป็นตัวอย่างที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลังมีลูกมีหลานเป็นต้นสิบสามเป็นผู้ป้องกันภัยในอบายภูมิสิบสี่ชื่อว่าได้เตรียมตัวก่อนตายเตรียมสร้างทางชอบไว้หวังกุศลตัวสุขส่งเสริมผลเพิ่มให้ก่อนแต่มฤตพดุลเสด็จเทียบเท่านาตายภาพจากโลกได้สติดดาวแดนเกษมพระผู้ทรงได้ทรงหนทางวิธีสงบคือจิตวางยึดมั่นดับพันจิตจางจากจิตจิตดับสังขารดับสิ้นสุขแท้ทางธรรมอันสังขารเกิดขึ้นแล้วแตกดับเพราะว่าสังขารนับยังหม้อมีเกิดแก่ตั้งยับตลอดทั่วกันนามีไม่มีไปหรือล่อเพิ่มเพิ่นพระสุธานี่แหละนั่นก็เป็นมงคลแก่ตัวเองคือว่าได้เตรียมตัวก่อนตายตัวอย่างประกอบอธิบายในเรื่องนี้คือเรื่องโจร500คนในศาสนาของพระพุทธเจ้าพันนามว่ากัสสปะหรือกัสสปโจร500คนถูกชาวบ้านติดตามพากันหนีเข้าป่าไปพบภิกษุรูปหนึ่งไหว้แล้วกล่าวว่าขอท่านจงเป็นที่พึ่งของพวกกับผมเถิดขอรับท่านกล่าวว่าท่านคือวัตถุที่พึ่งเช่นกับศีลไม่มีเลยพวกท่านทุกคนจงพากันสมาทานศีล5ให้ดีแล้วก็ให้ศีล5แก่พวกตนเหล่านั้นแล้วกล่าวสอนว่าบัดนี้พวกท่านเป็นผู้มีศีลไม่ควรล่วงศีลแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตตายก็ยอมสละสู้และไม่ควรทำใจให้คนมัวตนเหล่านั้นรับไปสาธุดีแล้วขอรับพวกชาวบ้านตามมาทันจับโจรเหล่านั้นฆ่าทั้งหมดเพราะทุกคนเป็นผู้มีศีลเมื่อแตกตายทำลายขันจึงพากันได้ไปเกิดในเทวโลกคือเกิดเป็นเทวดาจึงตีจากเทวโลกมาบังเกิดเป็นชาวประมง500สกุลใกล้ประตูกรุงสาวัตถีหัวหน้าชื่อว่ายะโสทะยะโสชะวันหนึ่งกุลบุตรเหล่านั้นพากันไปทอดแหในแม่น้ำอจิรวดีได้ปลาตัวหนึ่งมีสีเหมือนทองจึงนำปลาตัวนั้นไปถวายแก่พระเจ้าโกศลพระเจ้าโกศลให้กุลบุตรเหล่านั้นนำไปสู่พระจิตวันพระองค์ก็เสด็จไปด้วยทรงแสดงแด่พระศาสดาพระศาสดาทรงแสดงกับปิลสุตในขุตนิบาตแล้วตรัสพระธรรมเทศนาโปรดคุณระบุตรเหล่านั้นจนเกิดความเลื่อมใสพากันออกบวชเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้ง500รูปเรื่องนี้ที่เห็นว่าผู้ที่ไม่มีศีลแต่ตั้งตนไว้ในศีลก็เป็นมงคลอันสูงสุดตายแล้วไปสู่สวรรค์ไม่ไปอบายภูมิอย่างแน่นอนสุดท้ายก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพราะตั้งตนไว้ชอบทั้งที่เป็นโจรแต่ว่ากลับตัวมารักษาศีลผลสุดท้ายได้ไปเกิดสวรรค์กลับชาติมาเกิดก็ได้เจริญวิปัสสนาเป็นพระอรหันต์นี่เรื่องหนึ่งอันนี้จะเรียกว่าตัวอย่างเรื่องที่สองเรื่องพระภารทวาชถีระพราหมณ์ภารทวาทโคเป็นมิจฉาทิฏฐิที่มีความเห็นผิดอยู่ในเมืองราชคฤห์เป็นคนไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาถ้าใครพูดพุทโธธัมโมสังโฆเอามือปิดหูทันทีเลยแข็งกระด้างเช่นกับตอตะเคียนส่วนนางธนัญชานีภรรยาของเขาได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานจนเป็นพระโสดาบันมีศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยยังไม่หวั่นไหวเมื่อนางยืนนั่งไอจามย่อมกล่าวคำนมัสการนโมตัสสะเป็นต้นเสมอวันหนึ่งสามีจะเลี้ยงข้าวปลาญาติมีน้ำน้อยจะพามห้าร้อยคนขอร้องภรรยาไม่ให้ทำนมัสการแก่พระสมณะสักหนึ่งวันเพราะว่าถ้าพวกพราหมณ์ได้ยินคำนั้นจะไม่พอใจจะทำให้ฉันแตกแยกจากพราหมณ์เหล่านั้นภรรยาพูดว่าท่านจะแตกจากพราหมณ์หรือเทวดาก็ช่างเถิดดิฉันจะต้องระลึกถึงพระศาสดาและนมัสการตามโคตรนี้ฉะนั้นดิฉันไม่อาจดำรงอยู่ไ สามีถือดาบพูดว่าท่านนางนมัสการสมณะแล้วฉันจะฟันเธอเสียด้วยดาบเล่มนี้ธรรมดาพระอริยสาวกคือท่านผู้ที่ได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานจนได้ผ่านวิปัสสนาญาณ16ไปแล้วใครๆไม่สามารถจะให้หวั่นไหวได้ดุจแผ่นดินและภูเขาสิมีรู้ฉะนั้นเพราะเหตุนั้นนางจึงกล่าวกับสามีว่าพราหมณ์ถ้าท่านจะฟันดิฉันเสียให้เป็นท่อนเล็กท่อนน้อยจริงๆไซดิฉันก็จะไม่เว้นจากคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐได้วันรุ่งขึ้นพราหมณ์ทั้งหลายก็พากันมานั่งบริโภคข้าวปลาญาติอยู่ในแถบแถวเดียวกันฝ่ายภรรยาถือทัพพีทองเลี้ยงพราหมณ์อยู่ในโรงอาหารขณะที่นางนำอาหารมานั้นนางลุกล้มลงที่พื้นทุกขเวทนาเกิดขึ้นนางจึงประนมมือพิ้นหน้าไปทางพระเวฬุวันอุทานขึ้นสามครั้งว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะดังนี้พวกพราหมณ์เหล่านั้นได้ยินเสียงนางเป็นเหมือนกันกับเอาค้อนขนาดเท่าภูเขาสิเนรุมากระหน่ำลงบนหัวเป็นดุจจะถูกเหลาแทงที่หูทั้งสองข้างมีความโกรธจัดหาว่าพวกตนถูกหลอกให้เขามาสู่เรือนของคนนับถือสารักที่อื่นพากันทิ้งก้อนข้าวในมือหายข้าวที่อมอยู่ในปากออกด่าพราหมณ์นั้นแล้วหนีไปสามีก็โกรธจัดเงื้อดาบจะฟันคอภรรยาแต่ไม่สามารถจะทำอะไรแก่ภรรยาได้จึงเดินรีบไปหาพระศาสดาทูลถามปัญหาว่าพระสมณโคดมบุคคลฆ่าอะไรตายจึงจะนอนสบายบุคคลอะไรฆ่าอะไรตายจึงไม่เศร้าโศกพระสมณโคดมท่านชอบใจการฆ่าธรรมะอะไรพระศาสดาตรัสตอบว่าโกทังคัตตวาสุขังเสติบุคคลฆ่าความโกรธได้แล้วย่อมนอนเป็นสุขโกทังคัตตวานโสจติฆ่าความโกรธได้แล้วย่อมไม่เศร้าโศกพรามพระอริยะทั้งหลายสรรเสริญการฆ่าความโกรธซึ่งมีรากเป็นพิษคือมีทุกข์เป็นผลมียอดหวานคือมีสุขเป็นเบื้องปลายหมายความว่าพอได้ด่าตอบประหารตอบแล้วตนเองรู้สึกว่ามีความสุขเพราะว่าบุคคลฆ่าความโกรธนั้นได้แล้วย่อมไม่เศร้าโศกดังนี้เมื่อพราหมณ์นั้นได้ฟังพระธรรมเทศนาจบแล้วเกิดศรัทธาได้ขอบรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระศาสดาเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์เรื่องนี้เที่ยวเห็นได้อย่างเด่นชัดแล้วว่าคนจะเศร้าโศกเดือดร้อนก็เพราะความโกรธถ้าใครฆ่าความโกรธจะได้แล้วจะยืนเดินนั่งนอนก็เป็นสุขคือเป็นสุขทุกอิริยาบถชื่อว่าเป็นมงคลอันสูงสุดและชื่อว่าเป็นคนตั้งตนด้วยชอบเต็ม 100% แท้ท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายตามตัวอย่างที่ยกมานี้ก็พอที่เห็นแล้วใช่ไหมว่าถ้าคนตั้งตนไว้ชอบตั้งตนไว้ถูกนี่ดีไอ้เมื่อเราท่านทั้งหลายเนี่ยคนส่วนมากลองนึกดูถ้ามีเรื่องกุ้มใจก็ตั้งตนไว้ผิดไปดื่มเหล้าเมาสุราจ้ะมันตั้งตนไว้ผิดนะถ้าหากว่ามีเรื่องกุ้มอกกุ้มใจแทนที่จะไปไหว้พระสวดมนต์นั่งกรรมฐานไม่เอาจะแล้วไปดื่มเหล้านั้นมันไม่ใช่วิธีแก้มันเป็นวิธีเพิ่มทุกข์นะหนึ่งเงินก็หมดสองเมาสามเกิดเรื่องทะเลาะวิวาทกันแล้วผัวเมียก็ทะเลาะกันเพื่อนต่อเพื่อนก็ทะเลาะกันตายฆ่ากันตายเมามาแล้วเพราะเหตุใดเพราะอันน้ำเมานี่มันมีขาดหลายธาตุธาตุเสือธาตุม้าธาตุหมูธาตุงูมันปนอยู่นี่เท่านั้นเสร็จหมดเพราะฉะนั้นเราต้องหาทางออกโดยวิธีอื่นจึงที่ว่าตั้งตนไม่ชอบแต่อย่างนี้ก็ตั้งตนไม่ผิดมันก็ไม่ดีแล้วจึงสมควรแล้วมีเสลือภายในพรรษานี้ที่เราท่านทั้งหลายจะตั้งตนไม่ชอบตั้งไว้ในศีล5ก็พอแล้วมีคนหนึ่งขณะนี้ดูมันจะได้เป็นนายคนแล้วแต่ก่อนเข้าใจผิดคือไม่เชื่อพระพระท่านบอกว่าสีเลนะโภคสัมปทาคนเราจะอุดมสมบูรณ์ด้วยโภคะเพราะศีลสีเลนะสุขติงยันติคนจะไปสู่สุขติเพราะศีลสีเลนะนิพพุตติงยันติคนจะไปสู่นิพพานเพราะศีลคนนี้ไม่เชื่อถ้าอะไรรักษาศีลจะไป จะมีมั่งมีอย่างไรโภคสมบัติไม่เชื่อได้เงินเดือนมาทลายซื้อเหล้าที่หมดเที่ยวหมดเลยเที่ยวลงอบลงอาบลงนวดดิสโก้ดิสเจไปหมดสูบบุหรี่ดื่มเหล้าเมาสุราเงินไม่ค่อยเหลือถึงบ้านถึงช่องลูกเมียก็เดือดร้อนบางทีแฟนๆมาหาอาตมาท่านสงฆ์สามีดิฉันนี่ดีเจ้าค่ะปีไหนโยมเงินเดือนออกไปให้แม่หมดโอ้ยหาได้ยากไม่ใช่อย่างนั้นท่านเป็นไงเอาไปให้แม่ของหมดกล่องนั้นเออว่าซื่อๆขอใครช่วยหน่อยอาตมาก็นึกเอาไปให้แม่จริงๆที่ไหนไปให้แม่ของเมียก็อดก็เดือดร้อนทีเดียวแต่ว่าต่อมาคิดยังไงไม่ทราบคิดตั้งตนไม่ชอบเนี่ยเหมือนอย่างเนี้ยก็เลยคิดว่าเราจะทดลองขนาดนี้เราจวนจะเป็นนายพลแล้วเป็นข้าราชการมาตั้งแต่นานแล้วบ้านก็ไม่มีอยู่เงินฝากธนาคารไม่มี 2,000 บาทแผ่นดินเท่าไหร่พุทธาไม่มีจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยออกจากราชการแล้วนี่มันอยู่บ้านหลวงนะนี่นะก็ได้สติเตือนตัวเองเราจะลองถือศีลตามพระว่าดูสิไอ้เรากินเหล้านะไม่เชื่อพระนี่มันไม่มั่งคั่งสมบูรณ์จริงนั่นแหละแต่เราลองถือศีลที่มันจริงอย่างพระว่าหรือเปล่าอันนี้ตั้งแต่ทำงานมากระเดงเงินเดือน 2,000 บาทฝากธนาคารจะซื้ออะไรมันก็ไม่ได้แผ่นดินก็ไม่ใช่ราคาเท่านี้ปลูกบ้านก็ไม่ใช่ราคาเท่านี้รถก็ไม่ใช่ราคาเท่านี้แล้วมันจะไหวหรือเนี่ยก็ตั้งตนใหม่เลยอ้าวลองเชื่อพระสัก5ปีสิมันจะเป็นยังไงวะก็เชื่อดูสิเหมือนใจก็ไม่ค่อยนึกหรอกว่าจะจริงไม่จริงเออตั้งแต่นั้นมาเลิกดื่มเหล้าเมาสุราเขาวัดเขาว่าฟังเทศฟังธรรมจะหัดเจริญสมถะหัดเจริญวิปัสสนาเออเอาละที่ทีเนี้ยแม่ตั้งแต่นั้นมาแต่ก่อนบอกเจ้านายเกลียด15-16ปีไม่อยากมองหน้าเจ้านายแต่อดทนอยู่แต่เดี๋ยวนี้โอ้ยเจ้านายรักจะทำไมต้องปรึกษาทั้งนั้นนึ่งคนอื่นไม่เอาจะทำอะไรจะต้องปรึกษากับนายคนนี้เจ้านายรักตรงกันข้ามกับเมื่อก่อนก็รักที่พอไม่เมาไม่เลวไม่เกเรแล้วนี่ตอนนี้เป็นคนดีแล้วนายก็รักพอศีลธรรมนี่นะมาเล่าให้ตมาฟังเมื่อตกลงทีเนี่ย5ปีจากที่รับศีลแล้วเนี่ยถือศีล5เป็นนิดเลยแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์เจริญสมถะวิปัสสนาไม่ขาดนะ5ปีมีเงินฝากธนาคาร 200,000 บาทไม่น่าเป็นมันเป็นไปได้ 200,000 บาทมันหนึ่งเขาประกาศซื้อที่เขาก็ประกาศขายที่ 60,000 บาทซื้อเลยถอนเงินมาซื้อได้ที่แล้วนั่นเห็นไหมห้าปีตอนนั้นมีที่เป็นของส่วนตัวแล้วเสร็จแล้วเหลือเงินอีก200,000หาซื้อนี่เอาซื้อไม้ซื้ออะไรลงลูกมาปลูกบ้านเลยนิมนต์อาตมาไปดูบ้านขึ้นบ้านใหม่ก็นิมนต์อาตมาไปดูนี่ท่านเจ้าคนผมผมเชื่อพระ 100% เนี่ยนี่แน่นอนแล้วจริงๆที่พระท่านว่าสีเลนมาโคกับสัมปทาเนี่ยผมแต่ก่อนผมไม่เชื่อปัจจุบันผมเชื่อ 100% ครับมีได้จริงๆครับผมนี่แหละเป็นตัวอย่างเดี๋ยวนี้ผมมีบ้านเป็นส่วนตัวผมมีเงินเหลือใช้แล้วครับรถผมก็มีขี่แล้วนอนห้องใต้ดินผมก็มีระเบิดปรมาณูมาจะพาแฟนลงไปอยู่ห้องใต้ดินนอนแน่คุยกันด้วยเฮ้ยแหละโยมเอ้ยเห็นไหมคนประพฤติธรรมะนี่มันเป็นอย่างนี้เห็นในปัจจุบันแท้ๆไม่ต้องชาติหน้าหรอกเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกเที่ยวเงินทองมันจะไปไหนมันก็อยู่บ้านก็พอใช้พอซอยเออเดี๋ยวนี้เหลือใช้อยากออกจากงานแล้วยังไม่เกษียณแต่เป็นนายพลแล้วเออเงินเดือนก็เยอะแล้วสบายแล้วที่ดินก็มีเลือกว่ามีบ้านอยู่มีอู่นอนมีข้าวกินมีดินอยู่มีอู่นอนสบายแล้วเออใช่ไหมล่ะทำไมลองนึกดูสิออกเนี่ยเพราะ5ปีเท่านั้นที่รักษาศีล5สามารถมีเงินฝากธนาคารถึง 200,000 เสร็จแล้วยังเอามาปลูกบ้านซื้อที่ดินปลูกบ้านปลูกช่องรถแล้วก็มีส่วนตัวสบายแล้วนี่แหละคือคนตั้งตนไม่ชอบคือปอัตตะสัมมาปณิธิการตั้งตนไม่ชอบเป็นมงคลนั้นสูงสุดจริงๆอย่างนี้เอาล่ะต่อไปนี่เป็นตัวอย่างไม่พบปัจจุบันคนตาเห็นที่ยกมานั้นเป็นตัวอย่างในด้านอดีตกาลโน้นและในปัจจุบันยังมีอีกมีอีกคนหนึ่งคนนี้เป็นคนเคยเป็นลูกศิษย์อาตมาเวลาแปลธรรมบทอยู่ต่างจังหวัดเขาไปแปลคำว่าในสวนไผ่วิโรจน์วิหารติพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่สวนไผ่ ก็สอบมหาไม่ได้หรอกแต่ก็ศึกไปได้กับลูกสาวคนจีนพ่อตาไม่ชอบเพราะเขาจนแต่เขาก็มานะอดทนแล้วเรียนธรรมบทมาแล้วพระพุทธเจ้านี่ท่านประทับสวนไผ่เราระลึกถึงคุณพระเจ้าปูคอไผ่บูชาพระเจ้าลองดูสิเขาปูคอไผ่โยมเอ้ย1,300กอกแหมไม่เท่าไรเลยเพราะไผ่มันงามไวนะถูกน้ำถูกฝนก็มันแตกหน่อออกมาเลยเขาขายหน่อ1,300กอหน่อหนึ่งกอหนึ่งกอหนึ่งลองคิดดูสิถ้า10หน่อหน่อละ3บาทมันเท่าไรแล้วจะขายหน่อละ3บาท3บาทต่อมันขึ้นหน่อละ5บาทต่อมาหน่อละ8บาทเขาก็ขายหน่อไผ่เลยโอ้ได้เงินได้ทองมาสบายแล้วต่อไปเขาก็ปลูกกล้วยหอมพันทองปลูกมาต่อเพาะพันมะพร้าวปลูกเกษตรเขาก็มาสู้เสร็จแล้วก็ปลูกแตงกิ่งปลูกแตงไทยแล้วเขาก็ปลูกถั่วปลูกถั่วเขาก็ปลูกข้าวโพดเขาก็ปลูกมะนาวเขาก็ปลูกข้าวเขาปลูกปออ้อยเอาทุกอย่างจนกระทั่งมีโรงแรมสองโรงใหญ่ๆแล้วก็มีฟาร์มนี่แหละมันได้ไปดูงานทั้งต่างประเทศโน่นพ่อตารักตอนเนี้ยแต่คอนเกลียดเพราะตัวเองไม่รวยนะทีเมื่อหาถูกทางอาศัยหลักของพระพุทธเจ้าขยันหาขยันเก็บรักษาโดยจะประหยัดครบคนดีอาตมาก็ไปเยี่ยมหนึ่งไปในสวนในฟาร์มของเขาแหละเขาทานอาหารอยู่นี่แสดงถึงว่าตั้งตนไว้ชอบในทางโลกในทางธรรมก็นำให้เกิดความสุขความเจริญได้อย่าไปดื่มเหล้าเมาสุราอย่าไปเที่ยวเตะรู้จักทะนุถนอมสังขารร่างกายรู้จักเก็บหอมรอมริบสมบัติอดทนอดขั้นอดออมไว้มันก็จะดีนะแต่ส่วนมากมาคอยคิดอย่างนี้ได้เงินได้ทองมาก็ไปเที่ยวเตะไปซะดูหนังดูละครละครซะมันก็หมดทีโยมเอ้ยอาตมาเห็นคนจีนคนหนึ่งมาจากเมืองจีนไปคุยนิมนต์ไปฉันเพลยอมยอมอายุเท่าไร75ปีครับยอมมาจากเมืองจีนอายุเท่าไร10ขวบมีเงินมีทองมาเท่าไร10บาทแล้วก็มาทำมาค้าขายในเมืองไทยมีโรงแรม500ห้องแห่งหนึ่งสร้างขึ้นใหม่ที่นิมนต์อาตมาไปเปิดตอนนั้น120ห้องบอกว่าท่านเจ้าโขนประเทศไทยนี่ไม่อดตายหรอกขอให้ขยันนะคนขยันแล้วก็ไม่อดไม่อยากครับแต่อย่าเที่ยวอย่าเล่นนะผมนี่บุหรี่ไม่สูบเหล้าไม่ดื่มครับตั้งแต่เกิดมาผมไม่เอาเลยเห็นไหมเงิน10บาทสามารถจะสร้างฐานะได้มีโรงแรมเป็น500 120ห้องเห็นไหม500ห้องกับ120ห้องก็เป็น620ห้องแล้วเท่านี้พอกินแล้วไม่อดไม่อยากไม่ทุกข์ไม่ยากให้ขยันเถอะให้ขยันมันก่อเป็นข้อต้นจิตของคนทุกข์ระเบียดไม่เกียจคร้านอย่าเล่าเรียนเพียนจำหรือทำงานมุ่งประมาณไม่สำเร็จให้เสร็จดีไม่บ่นออดทอดทุละว่าจนจริงเกิดเป็นคนทนไม่ไหวเลิกบ่นไปหลายหลายอย่างต่างต่างกันเพราะการบ่นผลยิ่งทำให้สมาต้องรู้จักเบี่ยงบังอารมณ์ให้คมสันนึกถึงคนขาของคนพ้นอนันต์เพราะคนนั้นเกิดมาราคานี้เห็นไหมไม่มีผ้าสมิตรปิดกายีจะพาทีกับใครๆก็ไม่เป็นนั่นถึงเห็นว่าเป็นขาราคาคอสคนที่น้อยถอยจากอาสถานเพราะเสียทางเขาคิดไม่คิดหาไม่ฝึกหัดดัดแปลงแต่งปัญญาขาดพิธาขาดทรัพย์อับทั้งมิตรที่สูงจากอาสถานสถานที่เพราะเหตุถือความขยันมั่นในจิตที่จะทางสร้างตนและคนคิดจึงเลยทรัพย์มิตรวิชาสง่าพร้อมวิริยนะทุกขมัตเจติคนพ้นทุกข์แต่เพราะความเพียรอุทาตาวินทเตทนังคนขยันหาเงินได้วายเมเทวะปริโสยาวะอัตตสนิปัฏฐาเกิดมาเป็นคนหากเพียรนำไปจนกว่าประโยชน์จะสำเร็จไงก็ต้องมีหลักทำประจําใจคนเราต้องเตือนตนเองอย่าให้คนอื่นเตือนอัปปนาโจตยัตตนังทรงเตือนตนด้วยตนเองปฏิมังเสตมัตตนาพิจารณาตนด้วยตนเองอัตตาวะอัตโนคติตัวของเราเป็นครูของเราสอนเราได้ดีกว่าใครทั้งหมดนั่นก็ต้องมีหลักธรรมะคนถึงยากถึงจนอย่างไรก็ตามถ้ามีธรรมะเนี่ยสามารถจะสร้างตัวเองได้เหมือนกับคนก่อไฟกองเล็กๆให้มันลุกโชติท่วงชัตวานโอ้ส่องแสงสว่างเกิดจ้าไปทุกหนทุกแห่งก็เพราะเขาขยันนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าหีนะชัตโตปิเชโหติอุทัตตาทิฏฐิวานโรไอ้คนเราจะเกิดในมั่นนอกขอบนาเกิดในมั่นตาขาดอนอย่างไรก็ตามถ้ามีคุณธรรม4ข้อ1อุทัตตาขยันขยันหา2ทิฏฐิมามีความเพียร3อาจระมีความประพฤติดี4ศีลสัมปันโนมีศีลธรรม มิเทอัคีวะสันตะมังสามารถจะขอรากต่างตัวเองให้ดีเป็นได้เหมือนคนก่อไฟใหญ่ในรัตติการที่ในกลางคืนฉะนั้นนี่หลักศาสนาสอนอย่างนี้ท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายตัวอย่างที่นำมานี้ก็ยังมีอยู่อีกในอดีตจะขอสาธุยกมาให้ครบหมดมีปัจจุบันแต่นี่เรื่องเศรษฐีพูดตนิเศรษฐีคนหนึ่งอยู่ในกรุงพาราณสีมีทรัพย์80โพธิ์ถวายมหาทานมาละ2,600,000สั่งสอนบทนี้ให้ตักวงทานของตนเวลาตายได้ไปเกิดเป็นท้าวสักกะบทของเขาก็ดำเนินตามปฏิปทาของพ่อตายแล้วได้ไปบังเกิดเป็นจันทะเทพบุตรบทของจันทะก็ทำทานบุตรพ่อตายแล้วได้ไปเกิดเป็นสุริยะเทพบุตรบทของสุริยะก็เป็นคนใจบุญเช่นกันตายแล้วได้ไปบังเกิดเป็นมาตาลีเทพบุตรบทของมาตาลีทำงานบุตรพ่อตายแล้วได้ไปเกิดเป็นปัญจสิกขรเทพบุตรบทของปัญจสิกขะหรือปัญจสิกขรได้เป็นเศรษฐีนามว่าโกศยะมีทรัพย์80โกศโกศยะเศรษฐีเป็นคนแหวกแนวคิดว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายของเขานี่โง่มากอะไรทิ้งทรัพย์ที่ตนหามาได้ด้วยความยากลำบากไว้หมดทุกคนตายแล้วไม่มีใครขนเอาไปด้วยช่างพากันโง่ที่จริงๆเราจะต้องเก็บรักษาไว้ไม่ต้องทำบุญทำทานอะไรทั้งสิ้นตายแล้วจะขนเอาไปให้ได้หมดแหมจะคิดอย่างนี้นะตั้งแต่นั้นมาเขาก็เป็นคนตระหนี่ที่สุดแม่บุตรยาก็ไม่ยอมให้บริโภคอาหารที่ดีให้บริโภคอาหารที่เลวที่สุดเช่นน้ำข้าวเสื้อผ้าก็เอาแต่ผืนหยาบร่มก็ทำด้วยใบไม้รถก็เก่าเก่าเทียมด้วยโคแก่แก่ทรัพย์ของเขาเป็นเหมือนสุนัขได้มะพร้าวทั้งเปลือกไม่มีประโยชน์อะไรเลยมันหนึ่งเขาเห็นอนุเศรษฐีบริโภคข้าวปลายากตรงด้วยเนยข้นเนยใสน้ำผึ้งน้ำตาลกรวดเขาอยากจะรับประทานจนใจเกือบจะขาดแต่ว่ากลัวจะเสียทรัพย์จึงยอมอดเอากลับมาถึงบ้านนอนกกที่นอนจนพร้อมเหลืองไม่ยอมบอกแก่ใครๆเลยเมื่อถูกภรรยาลบเร้าบ่อยๆจึงบอกเหตุนั้นกับภรรยาภรรยาบอกว่าเราไม่ใช่คนยากคนจนอะไรฉันจะหุงข้าวปลายากให้พอแก่ชาวกรุงพาราณสีทั้งหมดก็ได้เศรษฐีฟังคำนั้นแล้วมีความโกรธเป็นกำลังดุจจะเอาไม้ฟาดศีรษะห้ามภรรยาไว้ภรรยาพูดว่าฉันจะหุงให้พอแก่คนที่อยู่ในถนนเดียวกันเศรษฐีไม่พอใจห้ามไว้อีกภรรยาพูดว่าฉันจะหุงให้พอแก่คนที่อยู่ในเรือนหนังนี้ถูกห้ามอีกภรรยาลดลงไปจนกระทั่งเหลือเพียง2คนคือเศรษฐีกับภรรยาก็ไม่ยอมตกลงเหลือเศรษฐีเพียงคนเดียวเท่านั้นเห็นไหมและเวลาจะหุงก็ให้เขาเตรียมข้าวสาร1แล้งนมสด4ส่วนน้ำตาลกรวด1ฝายมือเนยใส1ขวดลิตรภาชนะสำหรับหุง1ใบให้ไปหุงอยู่ในป่าลึกเพื่อจะบริโภคคนเดียวไล่ใครๆออกหนีหมดก่อไฟหุงอยู่ในป่าเพียงคนเดียวเท่านั้นขณะนั้นท้าวสักกะเทวราชทรงไข้ควรถึงวงทานของตนทราบเหตุนั้นทั้งหมดทรงเห็นว่ามหาเศรษฐีนี้ตายแล้วจะไปบังเกิดในนรกเป็นแน่ประสงค์จะสอนเขาจึงเรียกจันทะเทพบุตรเป็นต้นมาพากันทำคือเป็นคนหลงทางเข้าไปในป่าไปหาเศรษฐีนั้นแล้วทรมานและให้โอวาทแก่เศรษฐีนั้นจนมีศรัทธาให้ทานรักษาศีล5ต่อมาออกบวชเป็นดาบทตายแล้วจะไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เนี่ยบางแรกเขาพวกเรานั่นทรมานทำทีเป็นขอกินด้วยเขาหงทำทีเป็นคนหลงทางทำไรนั่นน่ะฉันหลงทางเมืองไปเมืองพาราณสีไปเอ้ยคนบ้าคนบ้าจะมานี่ฉันหลงทางนั่นกำลังหิวข้าวทำไรนั่นน่ะถ้าหงข้าวก็ขอแดงด้วยชื่อจะไม่ให้เขาเมืองกาสีแล้วก็เตะสุขังกินคนเดียวไม่ได้ความสุขนะพูดดีคอยตั้ง5คนทำไรล่ะ5คน6คนโอ้ยข้าวนิดเดียวไม่พอนะตกลงเขาก็รับสั่งนั่งไว้พอหุงข้าวเสร็จเอาใบไม้มาไหนใบไม้แผ่นใหญ่เท่ากระด้งตายข้าวนิดเดียวแผ่นใหญ่มาเลยเอาตักให้ตักเท่าไรข้าวไม่หมดเสร็จแล้วหม้อปิดไม่ลงเอาฝาเปิดไปเอาดูหน่อยนะฉันจะไปล้างมือพอไปเป็นหมาดำใหญ่มาเยี่ยวใส่หม้อวิ่งมาจะไล่ไอหมาจะไล่กัดพวกนั้นเคาะขึ้นฟ้าหมดเลยจึง แสดงให้เห็นนี้คนนี้เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายเป็นพ่อเป็นแม่โลกในทรมานตะโกนตายจะตกนรกมาสอนก็เลยเลิกทำคนชั่วตั้งตนไว้ในศีลมีศรัทธาให้ทานรักษาศีลหล่อมาก็ออกปวดเป็นนาบทตายก็ไปมาเกิดในสวรรค์ชั้นนรกดึงในศาสนานี้ได้จุติมาเกิดในกรุงสาวัตถีฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาออกบวชรักษาศีลถือธงยินดีให้ทานบำเพ็ญสารานิยธรรมเมื่อปัจเจกของหกทลายมีโยถ้าตนเองยังไม่ได้ถวายทานก่อนจะไม่ยอมฉันอาหารยอมอดดีกว่านี่พระศาสดาทรงทำความยินดียิ่งในทานของท่านตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปนี้ครั้งก่อนเป็นคนตระนีไม่ให้ทานเราจึงทรมานเธอจนตั้งอยู่ในทานได้ตั้งคำปรารถนาไว้ว่าเราได้น้ำประมาณสองมือหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ได้ให้แก่ใครๆจักไม่ยอมดื่มดังนี้เพราะผลแห่งทานนั้นมาชาตินี้จึงเป็นผู้มีอัธยาศัยในทานยินดียิ่งในทานดังนี้เรื่องนี้ที่เห็นอย่างเด่นชัดแล้วว่าคนที่มีความตนีมากขั้นภายหลังเห็นโทษในความตนีเพราะมีผู้ชี้บอกแนวทางให้กลับใจเสียใหม่ตั้งอยู่ในศรัทธาไม่ตระหนี่ก็ถือว่าเป็นการตั้งตนไม่ชอบจัดเป็นมงคลอันสูงสุดในพระพุทธศาสนาประการหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงสรุปใจความได้ว่าการตั้งตนไว้ในศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาย่อลงมาสั้นๆได้แก่ตั้งตนไว้ในทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลถือว่าเป็นการตั้งตนไม่ชอบซึ่งนักปราชญ์นิยมเรียกว่าอัตตะสัมมาปณิธิจัดเป็นมงคลที่6ท่านสาธุชนญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายอาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาสิ่งละอันพลน้อยในเรื่องมงคลชีวิตมาก็นับว่าสมควรเจ็ดเวลาแล้วน่ามากขออยู่แล้วนะถ้าหากว่าท่านจำท่านน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติตามไม่ให้เป็นคนตันทีเหนียวให้เป็นคนมีศรัทธามีศีลมีสุตตะจาคะปัญญาก็จะดีศรัทธาคือความเชื่อความเลื่อมใสนี่สำคัญมากทำอะไรทำด้วยศรัทธาทำอะไรทำด้วยความมั่นใจแล้วผลมันก็เกิดได้ดีนะศรัทธามีหลายอย่างพระพุทธเจ้าตรัสว่าศรัทธาสาธุปฏิทิตาศรัทธาตั้งมันแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จศรัทธาทันติปาทิยังศรัทธารวบรวมเสบียงคือบุญกุศลไว้จนกระทั่งสูงขึ้นไปคนจะข้ามโอคะก็ต้องอาศัยศรัทธานะศรัทธายะตรติโอคังคนจะข้ามโอคะสงสารและต้องอาศัยศรัทธาศรัทธานี่เป็นหลักสำคัญมากทีนี้ศีลก็สำคัญถ้าเรามีศรัทธาเราก็ต้องมีศีลศรัทธานี่คนเกิดทำบุญทำกุศลศีลนี่คนให้คนรักษากายวาจาให้เรียบร้อยถ้าเราเกิดมามั่งคั่งสมบูรณ์เพราะผลฐานแต่ว่าเป็นคนที่โรคนี่ก็ไม่ดีถ้าเราเกิดมาว่างคังสมบูรณ์ไม่อดไม่อยากร่ำรวยและก็โรคภัยไข้เจ็บไม่เปลี่ยนรูปนั่งก็รูปร่างก็งามอย่างนี้แต่เราโง่ก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์ว่างคังสมบูรณ์รูปร่างก็งามโรคภัยไม่เปลี่ยนแต่ต้องฉลาดโง่ก็ไม่ดีแล้วเราทำอย่างไรเราจึงจะได้ครบทั้งสามอย่างท่องกล่าวไว้ว่าอยากรวยก็ต้องทำทานอยากสวยก็ต้องรักษาศีลอยากดีมีปัญญาต้องเจริญภาวนาก็ต้องให้ได้หลักสามประการทานศีลภาวนานี่แหละเป็นหัวใจของศาสนาพระพุทธเจ้าจึงตรัสสาระคือแก่นไว้ถึง5อย่างศรัทธาสาระแก่นคือศรัทธาศีลสาระแก่นคือศีลสุตตะสาระแก่นคือสุตตะสุตตะแปลว่าการสดับตรัสฟังธรรมะคนเราเนี่ยที่จะทำบุญทำกุศลถ้าไม่เคยฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วทำไม่ค่อยได้หรอกที่เราทำบุญทำทานก็เพราะเราเคยฟังเคยทราบอานิสงส์ตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายพาลูกหลานทำมาเราก็ทำสืบต่อกันมานั่นการฟังธรรมนี่สำคัญมากฟังเอาบุญฟังเอาความรู้ฟังเพื่อปฏิบัติเป็นประโยชน์พระอริยสาวกทุกรูปท่านถือการฟังธรรมเป็นหลักใหญ่ดังพระบาลีว่าสุตตาวโกภิกขเวอริยสาวกโกดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระอริยสาวกถือการฟังธรรมะเป็นหลักสำคัญถือว่าเป็นอาวุธอันสำคัญมากอาวุธคือเครื่องมือต่อสู้กับข้าศึกศัตรูเครื่องมือเลี้ยงชีวิตเครื่องมือบำบัดทุกข์บำรุงสุขของตัวเองท่านเรียกว่าอาวุธมีอยู่สี่มีอยู่สาม หนึ่งสุตตาวุธอาวุธคือสุตตะการฟังนี่เป็นอาวุธทำลายความโง่เรายกตัวอย่างไม่ง่ายเช่นคำว่าหนอเนี่ยถ้าเราไม่ได้ฟังก็อาจจะนึกว่าหนอหนอแน่แน่นี่ภาษาอะไรก็ไม่รู้จองหนอยกหนอพองหนอเอาหนอมาจากไหนเนี่ยอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้ถ้าเราไม่ได้ฟังนะแต่ถ้าเราได้ฟังเราโอ้ยหนอนี่มันแปลมาจากพระไตรปิฎกเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเทศกันแรกในโลกกับอัญญาสิวัตโพคนนันโยคนนันยะได้รู้แล้วหนอคนนันยะได้รู้แล้วหนอเห็นไหมในพระไตรปิฎกเล่มที่10หน้า181บรรทัดที่15 16ตัวที่4ที่5อนิจจาวัตตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอแท้ก็ของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกเล่ม15หน้า233หน้า232บรรทัดที่19ก็มีหน่อยในพระไตรปิฎกเล่มที่16หน้า228บรรทัดที่1ก็มีอนิจจาวัตตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอคำว่าหนอนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่แปลมาจากวัตะนั่นแหละตัวบาลีว่าวัตะวะก็มาจากวัตตสังสารังวัตตสงสารตะมาจากปรธาตแปลว่าข้ามท่านตั้งวิเคราะห์ว่าวัตตสังสารังตาเวติติวัตโตโยธโมวะธรรมใดสัพพะสติยังสัตว์ทั้งหลายต้องปวงตาเวติย่อมให้ข้ามวัตตสังสารังสวัตโตสงสารจิติพอเหตุนั้นโสธโมนธรรมนั้นวัตโตชื่อว่าวัตะธรรมโนธรรมะวัตะยังสมจัตให้ข้ามสุวัตโตสงสารนี่ตามรูปสัตว์จริงๆแปลว่าวัตะธรรมะที่ยังสมจัตให้ข้ามสุวัตโตสงสารวัตะวนที่วนเพราะกิเลสวนเพราะกรรมวนไว้บางสงสารเบื้องต่ำสงสารเบื้องกลางสังเบื้องสูงจะข้ามต้องข้ามด้วยศีลสมาธิปัญญาองค์ธรรมคือมรรคแปดคำว่าวัตตะตัวเนี้ยธรรมะที่ข้ามมาสงสารก็แต่จะมรรคแปดทั้งนั้นที่พระพุทธเจ้าเทศกันแรกในโลกมัชฌิมาปฏิทานนี่แหละองค์ธรรมของคำว่าวัตตะในแก่มรรคแปดนั่นเองอย่างนี้แหละถ้าเราฟังเราก็ได้ความรู้ก็หายสงสัยบางทีพองหนอหนอเอ๊ะไม่เห็นมีในบาลีก็ไม่มียังไงฟังดูสิบาลีท่านว่าไว้ชัดเจนแจ่มแจ้งโอนมณะอุณมณะโอนมณะก็แปลว่ายุบอุณมณะก็แปลว่าพองโอนมกาเลนะอุณมกาเลนะโดยการพองการยกท่านมีอยู่แล้วนะบาลีทำไมว่าไม่มีเล่าให้เราดูให้ถึงก่อนนึกว่าไม่มีก็ไม่ได้มีอยู่ทั้งนั้นแหละอ้าวบางทีเดินหกระยะน้องคนยังหาว่าอาตมาดัดจริตเอาเองหกระยะไม่เห็นมีในที่ไหนโยมอยู่ในวิสุทธิมรรคภาคสามหน้า251วันพัดที่ห้าที่หกบาลีวัตโตเอกปัตตวารังอุตนะอติหรณะมีเทียนาโวตชนาวเสนะถากดท่าเสกรติในการเดินจงกรมครั้งหนึ่งแบ่งเป็นหกระยะอุตรณะยกสนออติหรยกน้อวีติหรอย่างน้อโวตชนะลงน้อไม่เสียปนันโลกน้อสันลมพนักกดน้อมันก็ยังมีอยู่ทำไมมาไม่มีแล้วอย่างนี้แหละการฟังฟังมาก็ได้ความรู้สุดสู้ฟังพละเตปัญญังฟังได้ดีก็ได้ความรู้คือได้ปัญญาดังนั้นพระองค์จึงตรัสว่าอันลักษณะของแก่นธรรมสำหรับคนมีธรรมะเป็นแก่นมีอยู่ห้าข้อศรัทธาศีลสุตตะคือการฟังจากะการเชื่อสละบริจาคปัญญารอบรู้ตามคนเป็นจริงรู้ทางจิตสายเดินทางถูกละทางผิดเจ้านี่คือลักษณะของคนดีของคนมีปัญญาครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าไปเยี่ยมอุบาสกคนหนึ่งนอนดูเจ็บอยู่ว่าโยมศรัทธาของโยมก็มีใช่ไหมมีพระเจ้าค่ะศีลของโยมก็มีใช่ไหมมีพระเจ้าค่ะจะสุตตะก็มีใช่ไหมมีพระเจ้าค่ะจาคะก็มีใช่ไหมมีพระเจ้าค่ะปัญญาก็มีไหมมีพระเจ้าพอแล้วพอแล้วพระองค์กลับไปพับสายเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเลยนี่สารธรรมนะท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายอาตมภาพแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องมงคลชีวิตสมควรแก่เวลาแล้วเป็นกันที่สี่ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เทศนาประโยชน์นี้แนวสารกันเป็นในสิ่งสุดยุติลงแห่งการแสดงพระสัทธรรมเทศนานี้สัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอติไสยบุญญเขตในกุศลสมบัติอนวัตจิตธรรมามิตรสการะบูชาที่ท่านได้บำเพ็ญมาขอจงมาร่วมกันเป็นตบะเดชะปกป้องรักษาญาติโยมผู้ใจพุทธร้ายให้อยู่เย็นเป็นสุขให้ทุกข์ให้โศกให้โรคให้ภัยเจริญในลาภยศอายุวรรณะ